żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. heaven for everyone. This could be heaven. Could be heaven. You're knocking me out.

every new beginning comes from some other beginning's end. Yeah. pasów żarówki. Poddaję się, choć widzę krew. Need perfection, some twisted selection.